Pittoreschi. Hazırlayan ve sunan Meral Akman. ...94.9 Açık Radyo'da, Teknik Masa'da Feryal, mikrofonda ben Meral Akman'la birlikte Gitaresk'tesiniz. Ben bu akşam çok değerli bir müzisyen ve radyocu ağırlıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sevgili Okan Meriç bizimle birlikte. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk Meral Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Şimdi ben gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bir acemi radyocu olarak sizin programlarınızı da dinledim. Çok severek dinledim. Şimdi sizi misafir ediyorum ama sadece radyoculukla değil, bu güzel albümünüzle birlikte. Evet, teşekkür ederim. Misafir ettim kendimi. Sizi Mart ayında çıktı galiba albüm. Evet, Mart ayında çıktı. Bir kısa albüm olarak çıktı. Evet, bir çıktı. Kısa albüm. Şimdi hikayesini dinleyeceğiz albümün, uzun uzun. Hemen Boş Plak albümünün ilk parçasını dinleyelim. Hayatın Akışı. Thank you. Okan Meriç'ten dinledik. Boş Plak albümünden Hayatın Akışı. Ben programa gelmeden önce albüm hakkında hiçbir şey okumadım. Öyle mi? Sitede de bazı şeyler vardı. Yaptığınız bir söyleşi de vardı ama özellikle okumayıp sizin ağzınızdan duymak istedim. Tamam. Yani çok uzun olur aslında ama kısaca. Olsun, hiç kısaltmayın. Hayatımın farklı zamanlarında, dönemlerinde yapılmış parçalar. Oturup da bir stüdyoya girip bir albüm yapmak amacıyla yaptığım şeyler değildi. Farklı farklı zamanlarda oluşmuş şarkılardı. Onları bir araya getirdim sadece son dönemde. O kadar. Evet, çok çok güzel olmuş. Yani teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışmanın, güzel bir deneyimin sonucu olmuş. Ellerinize sağlık. Şimdi bu akşam biz Okan'ın albümünden parçalar dinleyeceğiz ama tabii bir radyocu olarak Okan bizim için de çok güzel parçalar seçti. Evet. Bu parçaların anonslarını ona bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Yani Jacques Cohen köşesi için seçtiğim parçalardı aslında onlar. Evet, evet, ondan da bahsedeceğiz. Bu ilk Jacques Cohen köşemiz olacak. Tamam, harika. Yani şimdi onun anonsunu mu yapayım ben? Evet, evet, lütfen. ben... Ya Jack'ın çok eskilerden beri tanıdığım için ve stilini az çok bildiğim için gitaristik programının da dinleyicilerinden biri olduğum için onun da seveceğini düşündüğüm Tommy Emmanuel'le başlamak istedim. Onu seçtim daha doğrusu. Gerçekten yaşayan bir efsane Tommy Emmanuel. Umarım beğenir. Angelina isimli parçayı seçmiştim. Evet. Thank you. Tommy Emmanuel dinledik. Avustralyalı gitar sanatçısı 2005 tarihli Live One albümünden Angelina dinledik. Okan'ın albümüyle devam edeceğiz. Şimdi senin bir bulutsuzluk özlemi geçmişin var. Hatta evet. Şu anda da Nejat Yavaşoğulları'yla beraber evet. Çalışıyorsun. Doğru. Anlat bakalım. Çok küçük yaşlarda, demin de işte yani ortalama 19-20 yaşındayken falan bulutsuzluk özlemi. Ben doğma büyüme Anadolu Hisarlıyım. Nejat abi de Anadolu evet. Hisarlı. Bizim kapı komşumuz. Mahallenin tek gitar çalan insanı. Şarkı söyleyen insanı. Ama ondan sonra mahallede... Coştu mu? Coştu. Herkes bir şey, bir enstrümanlar çalmaya falan çalıştılar. Biz de tabii onların arasına katıldık. Gitara olan ilgim ve merakım yüzünden onun yanına girdim. Ne güzel. Ve konserlerine gitmeye başladım. Çünkü yapacağım işler her gün giderek artıyordu ve grubun popülaritesi de yükseliyordu ve çok konser veriliyordu, çok turneler oluyordu. Evet. 20 yıl çalıştım onlarla. Ne güzel. Ama artık yaşlandım herhalde. Dedim gençlere bırakmam lazım. Ondan sonra tabii onun mimarlık bürosu var bir tane evet. Nejat Yavaşoğlu'nun mimarlık diye. Orada de devam ediyorum çalışmaya ama bulutsuzluk özlemi hayatımın çok önemli bir yerini kaplıyor. Evet. Bu albümde de çoğu parçamda yani aslında hepsinde bulutsuzluk özlemi elemanlarının ufak dokunuşları vardır. Harika. Severim, dinlerim hala da evet, hem de patronum canım. Zaten istersen dinle. Patron olmasa da dinlerim. Hakikaten bizim de, yani bizim kuşağımız için bulutsuzluk özlemi gerçekten böyle o dönemde hiç beklemediğimiz bir şeydi. İşte evet. Abdülika bulutsuzluk özlemi sonra Cetro Tal konserleri diye evet. Böyle bir rock müzik kuşağı olduk gibi bir şey oldu. Ne kadar güzel. Başta. Çok güzel oldu. Şimdi ben aslında albümde hiç bulutsuzluk özlemi etkisi hissetmedim ama Sina Koloğlu mu çaldı? Sina Koloğlu benim radyoculuk hayatımda evet, önemli evet. bir yer kaplıyor. Aynı Jack Cohen gibi. Evet. Çünkü radyoda yani konuşayım mı anlatayım evet, mı bunu? Evet lütfen. Radyo 92.3 ilk kurulduğunda 2000-2001 yıllarında Sina Koloğlu'na bir program önerdiler. O zaman hala da gazete Milliyet Gazetesi'nde Rating Canavarı isimli. Evet, bir önerince o da Boyalı Kuş isimli programına başlamış bulundu ve de müziklerini de benim yapmamı istedi. Harika. Çünkü o zamanlar ben bulutsuzluk özlemindeydim. Beraber gidip gelmelere başlarken seçtiğim müzikler radyo camiasında güzel bulunmaya başlandı ve Jack sağ olsun bana bir ayrı tek program yapmamı önerdi, teklif etti. Ben hiç onun hani Gitaresk isimli bir programının başka bir radyoda yani açık radyoda devam ettiğini bilmeden gitarist dedim. Güldü çok. Tamam. Yani Jack'a yakışan bir şey. Hiç sesini çıkartmamıştır. Evet. Ve ben 18 yıllık radyo hayatımda gitarist programı hala devam ediyor. Onun sesiyle açıp onun sesiyle kapatırım. Okan Meriç hazırlıyor, sunuyor. Okan Meriç hazırladı, sundu. Çok güzel. Hala devam ediyor. Ya evet yani. Zaman içinde bulutsuzluk özlemine bir sürü müzisyen girdi çıktı. Hı. Hepsi tabii ki arkadaşımız oldu. Onların ufak dokunuşları dediğim gibi oldu parçalarımda. Ve benim gelişmemde de çok büyük roller oynadılar. Hı. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben bir başta teşekkür Akın ederim. Olmak üzere. Evet. Doğru tabii. Akın Eldes. Akın Eldes var tabii Koloğlu. Ki. Çok güzel. O zaman hemen albümden bir parçayla devam tamam. edelim. Dere Ayaz'ı dinleyeceğiz Okan Meriç'ten. We'll be right back. Okan Meriç'i dinledik. 2019 tarihli kısa albümü Boş Plak'tan Dere Ayaz'ı. Benim albümdeki ikinci favori parçam. Öyle mi? Evet. Çok şaşırdım. Bu işte o Anadolu Hisarı zamanlarında hepimiz bir şeyler çalıyorduk demiştim ya. O zamanlar çıkan bir parçamdı. Oh, harika. Ben sert olduğunu düşünüyordum ama. Yok, benim tercihim ben böyle. Öyle mi? Evet ya, ben bazen gitar eskide. Jack sağ olsun. Ya Jack gitar eskide biz ne istersek çalmamıza izin veriyor. Hiç bizim öyle bir sıkıntımız olmadı. Ben ekibin progresif tarafıyım ama böyle bir ara ara içimden bir bayağı heavy metal falan çalmak geliyor. Geliyor mu? Bir iki böyle bir Iron Maiden paylaşmışlığım da var. Ben çalıyorum vallahi. Yani böyle ilerleyen zamanlarda birazcık böyle, bir hareketlenmek arada şöyle bir girmek gerekiyor. Lazım. Evet. Böyle şey, ben progresif nereye kadar? Değil mi? Bir böyle sağlam gitarlar duymak lazım. Bu benim ikinci favori parçam. İlkini şimdi birazdan dinleyeceğiz. Madem sert dedik, biraz sakinleşelim. Yine Okan'ın seçtiği parçalardan bir tanesi. Jack Baba için seçtiği parçalardan bir tanesi. Anons etmek ister misin? Rica ederim. Ben yani sonra seçtiğim parçalara şöyle bir baktım. Şimdi Tommy Emmanuel, Angelina demişim. Şimdi Pat Metheny seçtim. Pat Metheny'nin And I Love Her isimli parçasını çektim. Yani Angelina, And I Love Her. Sonra seçeceğim parçayı da sonra. Sanki bir bütünlük. Evet. Böyle orada otururken düşündüm. Onu zamanı gelince söyleyeyim. Tamam. Pat Metheny'den And I Love Her isimli parça. Thank you. Metin'i dinledik. 2011 tarihli What Is All About albümünden And I Love Her, bir Beatles yorumu. Biz evet. Bir arada Jack'la nasıl tanıştığımızı konuştuk. Evet. Böyle şey ya şimdi bizim Açık Radyo'da hakikaten bu şarkı aralarında sohbetlerimizi ara ara buraya taşımak bizim çok hoşumuza gidiyor. Dünyanın evet. bütün seslerini Açık Radyo dedikodularımızı paylaşıyoruz. Harika. Şimdi gene Okan'ın albümüyle devam edeceğiz. Şimdi bu benim favori parçam. Bir hikayesi varsa da dinlemeyi çok isterim. Ya Merdivenli Köz Sokak. Aslında bu parçanın adı Merdivenli Köz Sokak numara birdi. Bir Iron Maiden'ın hani parçası var. Twenty-two, Acacia, Honey You diye. Merdivenli Köz Sokak benim Anadolu Hisarı'nda doğup büyüdüm sokak. Anadolu. Numara birde otururduk. Ondan sonra o üç katlı bir ahşap evdi. O en alt kat boştu. Böyle taşlık gibi böyle bir şey vardı, yer vardı, boştu. İşte oraları kapladık. Yani biz burada çocuklarla çalabiliriz yani arkadaşlarla. Hani, yani biri davul çalıyor, biri bas çalıyor, öbürü gitar çalıyor falan bilmem ne. Ondan sonra uzun yıllar orada böyle çaldık. Kendimizi geliştirdik. Enteresan şeyler çaldık oldu. Hakikaten. Evet. Buradaki ezgiler de birazcık oradan alıntılar. İşte o zamanlar yapmaya çalıştığımız yeni şeylerin böyle birleşmesi gibi bir şey oldu. Ondan sonra bu parçanın adını da Merdivenli Köz Sokak koydum. Burada yine bize onları izin verirseniz anlatayım. Berke Özgümüş, Red grubunun davulcusu, davullarda, bas gitarda Murat Tükenmez, objektif ve akustika, gitarlarda ben, Akın Eldes. Harika. Olmak üzere böyle bir parça ortaya çıktı. Evet, bu şarkıyı sevmenin bir sebebi varmış. Hem hikayesi güzel hem çalanlar güzel. O zaman doğru halini anons edeyim. Buraya eksik yazmışım demek ki. Okan Meriç dinleyeceğiz. Gene Boş Plak kısa albümünden Merdivenli Köşk Sokak numara 1. We'll be right back. Okan Meriç dinledik. Merdivenli Köşk Sokak, tam ismiyle Merdivenli Köşek numara. Söyleyemedim de. Merdivenli Köşk Sokak numara 1. Çok, evet. Bence çok güzel bir parça. Benim albümdeki favori parçam. Gerçekten böyle çok çok. Bayağı güzel. Gürültü yapmışız hakikaten. Vallahi güzel olmuş. Ben şahsen tercih ediyorum böylesini. Çok, ya bütün albümü çok severek dinledim ama bu böyle şeyi bir başka. Hikayesi de çok güzelmiş. Şimdi daha da bir var, şey oldu. Güzel oldu. Devam edelim mi? Devam edelim tabii ki. Yani ben yine Jacques Cohen köşesi için. Umarım bu bir de böyle güzel bir köşeyi devam ediyor. Aslında Gitaresk programı. Umarım uzun yıllar devam eder. Evet evet inşallah. Ben de mesela kendi programımın uzun yıllar benden sonra bile devam etmesini çok isterim, çok arzu ederim. Ben, umarım olur. Evet, benim önerim var, bir çırak alalım. Jack Baba'nın bizi yetiştirdiği gibi. Evet aslında. Sen de artık yani, usta olarak. Evet, böyle emin eller bulmak lazım hakikaten. Evet, evet. Ruhu taşıyacak. Eminim vardır öyle birisi. Kesin. Buradan açık davet. Değil mi? Okan Meriç'e ulaşın. İyi bir program yaptıklarına inananlar. Teşekkür ederim. Ben John Scofield dedim. Bu parçayı da yine, yani üç parça seçtim. Bilmiyorum daha fazla mı seçmeliydim ama herhalde yeterli olacaktır diye düşündüm. Just Don't Want To Be Lonely isimli parçayı. Tamam, ben o zaman seçtim. Bir şey şimdi geri döneceğim. Okan'ın seçtiği parçalar Angelina and I Love Her, Just Don't Want To Be Lonely şeklinde. Evet. Ve bir ayrı bir hikaye anlatmış. Değil mi yani? Albüm hikayesi gibi olmuş. Aslında hakikaten. Bir bütünlük içinde yani hem Angelina'yı seviyoruz, onu anladık yani, değil mi? Evet, onu sevdik. Ama onun gidişinden sonra da bu kadar, evet. Böyle de yalnız kalmak istemediğini. Bir de şöyle çok küçük bir ayrıntı, bilmiyorum şey midir, doğru mu bilmiyorum ama tabii birazcık internet bilgisi. Tommy Emmanuel'in gitarının üzerinde We Can Work It Out'un sözleri yazıyor. Sözlerinin bir kısmı yazıyormuş. Şimdi tek seferde söyleyemeyeceğim. Onu eğer bir gün dinleme şansınız olursa izleme. Yani böyle bir Beatles köşesi vardır onun da konserlerde. Aa, ne güzel. Birçok Beatles parçasını medley olarak çalar. Harika. Birbirine bağlı olarak. Enfestir yani. Evet, bu Center Stage isimli DVD'yi mutlaka konserini izlemenizi tavsiye ederim. Hemen notumu aldım. evet böyle Beatles ve şey oldu. O zaman biz şimdi John Scofield dinleyeceğiz. Just Don't Want To Be Lonely. We'll be right back. John Scofield dinledik. 2013 tarihli adını söyleyemeyeceğim albümden. Just Don't Want To Be Lonely. Evet, ben hiç söylemeye tenezzül bile etmemişim. İyi ki de etmemişim. Çok garip değil mi? Yani hiçbir fikrim. Söyleyemezdim. Ben de bazen öyle söyleyemediklerimi yuvarlamıyorum, atlıyorum. Böyle şey yapmıyorum. Şimdiye kadar Okan'ın seçtiği parçaları dinledik. Albümü dinledik ama albüme devam edeceğiz. Şimdi müsaadesini, tabii böyle bir radyocunun müsaadesini isteyerek çalabileceğim. Evet, böyle bir şarkı. Ne demek? Şimdi Alvin Lee'yi dinleyeceğiz. Bu işte gene Jack için seçtiğimiz parçalardan bir tanesi. Alvin Lee'nin 1994 tarihli, yine 1994 isimli albümünden bir parça dinleyeceğiz. Şimdi albüm de çok güzel. Yani albüm çok güzel. Eşlik edenler evet. De çok güzelmiş. Solisti yaklaşık 80'lerin başından beri Alvin Lee ile Alvin Lee grubu eşlik eden Steve Gold, Rare Bird'den. Slide gitarda George Harrison varmış. Vokallerde de Joe Brown ve Sam Brown yer alıyormuş. Şimdi bu albümden Play It Like It Used To Be dinleyeceğiz. Love it like it ought to be. Calvin Lee dinledik. 1994 albümünden Play It Like It Used To Be. Bizim burada itlerden bir tanesi evet. Fazla mı diyeyim? Bilmiyorum, öyle düşündüm ama slide gitar duydun mu? Ben duymadım. Bir gitaristin yanında şimdi demek de şey oldu ama. Çok fazla konsantre olamadım ama hani George Harrison slide gitar çalmış demiştin ya, onun için sordum. Albümde çalmış aslında, bu çok iyi bir kaynak da bulamadım. Albümün kendisini de açıkçası görmedim. Albümde George Harrison slide gitar çalmış ama bu parçada da var mı? Evet. Bir albümü tekrar baştan dinlemek lazım. Evet. Bir dahaki sefere çaldığını bulup seçelim. Biz gene arada konuşurken ben Okan'dan söz aldım bu sefer. Ve güzel bir listeyle bir program daha yapacağız evet, onunla birlikte. Yani gitar eski yazı. Eğer beğendiyseniz benim seçtiğim 3 tane parçayı. Valla bence dinleyicilerimiz beğenmiştir şimdi bunu. Bizim dinleyicimiz gitar dinlemeyi harika seviyor. Harika olur. Evet, böyle bir yaparım, sözümüz var. Peki şimdi bizim 2 parçamız kaldı. Biri senin parçan olacak. Diğeri hangisini çalalım? Seç bakalım. Ben mi seçeyim onu da? Evet. Şimdi Alvin Lee çaldı. Robin'da. Peter Frampton çalalım. Tamam. Olur mu? Olmaz, olur mu? Çok güzel olur. Tamam. O zaman benim son parçamla mı devam ediyoruz şimdi, yoksa konuşayım mı ben? Var mı söyleyeceğim bir şey varsa konuşayım. Çok sevdim. Yani... Var mı Frampton'un saçları hakkında söylemek istediğim bir şey? Yolculukla ilgili o kısa albümün adını Yolculuk koymuştum. Bu da... Bunun bir hikayesi var ama işte Bulutsuz Gözleme zamanlarında işte daha grup... Sahneye çıkmadan evvel oluşturduğum bir parçaydı gitarlarla oynarken. O zaman hikayeyi anlatma. Biz önce bir Peter Frampton'ı dinleyelim. Öyle mi yapalım? Evet evet. Doğru. İki şarkımız var. Doğru. Hemen önce Peter Frampton'ı dinleyelim. 1975 tarihli Frampton albümünden dinleyeceğiz. Nowhere is too far for my baby. Sonra Okan'ın parçasına geçeceğiz. Tamam. We'll be right back. Peter Frampton dinledik. Never is too far for my baby diye bir daha zor isimli parçalar seçmeyelim. Şimdi ben bir veda edeceğim izninizle. Feryal'cığım çok teşekkür ediyorum bu akşam için. Evet, teşekkürler. Değerli destekçimiz Seda Binbaşki ile çok teşekkür ediyoruz. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Okan'a bu güzel albüm için teşekkür ediyorum ve katıldığı için. Hiç uzatmadan lafı sana bırakıyorum. Çünkü bu parçanın hikayesini de duymak istiyorum. Ben de ilk önce teşekkür ediyorum Açık Radyo ailesine. Size, sevgili Jaka. Beni davet ettiğiniz için çok sağ olun. Biz çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Yani işte söylediğim gibi yine Bulutsuz Gözlemi zamanlarında öyle daha sahneye grup çıkmamışken ve seyirciler içeriye girmemişken Necdet abinin gitarıyla oynarken öyle bulmuştum bunu. Sonra Berke geldi. O zamanlar Berke Bulutsuz Gözlemi'nde çalıyordu. Şimdi Red'de çalıyor. O çaldığım şeye eşlik etmeye başladı arkada. Duyunca böyle birlikte bir süre devam ettik. Ne kadar güzel oldu diye düşündüm. Ondan sonra ah ne yapacağım falan yani. Sonra seyirciler girdi, konser başladı ama hiç unutmadım. Ondan sonra onu küçük de olsa bir şeye kaydettim. Harika. Bu hale getirdim. Burada şunu söylemem gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğim çocukluk arkadaşım Kemal Arkan, o Anadolu Hisarı'nda merdivenli köy sokak numara 1'de beraber çaldığımız arkadaşım bas gitarda yolculuk parçasında Akın Eldes, Serdar Öztop, Berke Özgümüş ve ben yolculuk çıktı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Yolculuk dinliyoruz Okan Meriç'ten. İyi akşamlar. Thank you. pittoresk. Hazırlayan ve sunan Meral Akman.